ایسی جگہ سیر کے لیے جا سکتے ہیں یا نہیں کہ جہاں لوگ نیکر پہن کر تیراکی یا ورزش کرتے ہوں؟ جہاں یقینی طور پر دوسروں کے کھلے چتر پر نظر پڑے گی ایسی جگہ نہ جائیں، ایسے پارک یا کلب وغیرہ میں بھی نہ جائیں جہاں لوگ نیکر پہن کر دوڑ لگاتے یا ورزش کرتے ہیں۔ چڈی پہن کر فٹ بال وغیرہ کھیلنے والے اور ان کا کھیل دیکھنے والے بھی احتیاط کیا کریں، چڈی پہن کر نہ کھیلا کریں، اور اگر کوئی چڈی پہن کر کھیلتا ہے تو ایسوں کو ہرگز نہ دیکھا کریں۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلوا علی الحبیب۔